خدایا لا نور ګړندې کړې داروانې فتحې خدایا لا نور ګړندې کړې داروانې فتحې زمړ د ظلمو د غیرتونو ترجمانې فتحې خدایا لا نور ګړندې کړې داروانې فتحې خدایا لا نور ګړندې کړې داروانې فتحې زمړ د ظلمو د غیرتونو ترجمانې فتحې زیری راوړې نسیم چې ګورم لهر پلوا زیری راوړې نسیم چې ګورم لهر پلوا د پننګونو هیبتونو ای ودانې فتحې د پننګونو هیبتونو ای ودانې فتحې خدایا لا نور ګړندې کړې داروانې فتحې زمړ د ظلمو د غیرتونو ترجمانې فتحې مظلوم ولس په انتظار و ورته ډېر له وختو مظلوم ولس په انتظار و ورته ډېر له وختو زکه اوس دې پر هر وګړي قدر دانې فتحې زکه اوس دې پر هر وګړي قدر دانې فتحې خدایا لا نور ګړندې کړې داروانې فتحې زمړ د ظلمو د غیرتونو ترجمانې فتحې تایید بدر او احد په شان کلو یا خدایا تایید بدر او احد په شان کلو یا خدایا رب داس مرد پاکو هلو ارزوگان فتحی رب داس مرد پاکو هلو ارزوگان فتحی خدایا لا نور ګړندې کړې داروانې فتحې زمړ د ظلمو د غیرتونو ترجمانې فتحې رب زمړ د جهادي بهیر ژوندۍ لارې تل رب زمړ د جهادي بهیر ژوندۍ لارې تل خاوند د زړونو مژوند کړې چې شي ځواني فتحې خاوند د زړونو مژوند کړې چې شي ځواني فتحې خاوند د زړونو مژوند کړې چې شي ځواني فتحې خدایا لا نور ګړندې کړې داروانی فتحې زمړ د ظلمو د غیرتونو ترجمانی فتحې لبی بستا چې ولا وخت فزړګي د ارمان لبی بستا چې ولا وخت فزړګي د ارمان هغه د ستا د ارمانونو شوي کامرانې فتحې هغه د ستا د ارمانونو شوي کامرانې فتحې خدایا لا نور ګړندې کړې داروانې فتحې زمړ د ظلمو د غیرتونو ترجمانې فتحې خدایا لا نور ګړندې کړې داروانې فتحې زمړ د ظلمو د غیرتونو ترجمانې فتحې خدایا لا